dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Teraz w Obi. Dywanik łazienkowy Parma 50x80 cm za 29,99. Przyjdź potem i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę w nowej odsłonie. Obi. Bo warto. Oferta ważna do 3 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uczniowie odebrali świadectwa. Czerwonym paskiem. No ja też mam z czerwonym paskiem. I tak można dobrze rozpocząć wakacje, a policja ma dbać, żeby podczas wypoczynku było bezpiecznie. W tych letniskowych miejscowościach będziemy się przyglądać bacznie kierowcom. W serwisie Trójki także sprzątanie po wczorajszych nawałnicach i rosyjski mundial, który zaskakuje kibiców drożyzną. Na wypoczynek pod okiem policjantów rusza akcja Bezpieczne Wakacje. Oznacza to częstsze kontrole na drogach, a także częstsze patrole. Przede wszystkim tam, gdzie będzie dużo wypoczywających ludzi. Marta Szulborska zebrała najważniejsze informacje. W ubiegłym roku podczas wakacji utonęło blisko 90 osób. Jak mówi podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, czasem wystarczy niewiele, by zapobiec nieszczęściu. Patrzcie Państwo, będąc w wodzie, co się dzieje obok Was. Jest takie powiedzenie, że dzieci toną w ciszy i rzeczywiście czasem wystarczyłoby, żeby dorosły po prostu sięgnął ręką i podtrzymał dziecko, które jest obok w wodzie i unikniemy w ten sposób tragedii. Policjanci planują także częstsze kontrole drogowe. W ubiegłym roku podczas wakacji na drogach zginęło ponad 650 osób. Jak informuje nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, najwięcej kontroli zostanie przeprowadzonych przy letnich miejscowościach. Będzie nas najwięcej policjantów ruchu drogowego w miejscach, gdzie one są związane z tym wypoczynkiem, w tych letniskowych miejscowościach. Tam proszę się spodziewać tego, że będziemy się przyglądać bacznie kierowcom. Działania kontrolno-prewencyjne potrwają do 2 września. Marta Szulborska, Polskie Radio. A równocześnie kontrolę pod hasłem Bezpieczny autobus rozpoczyna Inspekcja Transportu Drogowego. Będzie sprawdzała m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców, a także stan techniczny pojazdów. A skoro mowa o wakacjach, to przed uczniami trochę ponad 70 dni laby. Dzisiaj przyszli do szkół, żeby odebrać świadectwo. Z czerwonym paskiem. No ja też mam z czerwonym paskiem. Trudno było przez ten rok szkolny? Nie było trudno. O tak. Ja mam najlepszą średnią w klasie 5-5. Jedyną mam 100% frekwencję. Dorota Ziemczyk, dyrektor szkoły nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej. Myślę, że młodzież jednocześnie jest zmęczona i cieszy się, ale chyba radości jest więcej. Ja jedę na kolonie w góry. Nie wiem jeszcze, raczej gdzieś z rodzicami. To był pierwszy rok, kiedy w szkołach obowiązywała reforma edukacji. Podstawówka trwała 8 lat, a gimnazja powoli znikają. Nadal trwa usuwanie zniszczeń po wczorajszych nawałnicach. Strażacy do tej pory mieli 4800 interwencji. Do pracy ściągnięto 20 tysięcy strażaków. Głównie usuwali powalone drzewa, ale wiatr zrywał też dachy z 300 budynków, w tym z niemal 200 mieszkalnych. Podczas nawałnicy zginęła jedna osoba. W podwarszawskim Nieporęcie oberwał się konar drzewa i spadł na przechodzącego mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 10 osób zostało też rannych, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wśród tych 10 osób poszkodowanych jest jeden strażak, który doznał na szczęście niegroźnych obrażeń podczas zabezpieczania dachów w miejscowości Brzoza w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast najpoważniejsze zdarzenie, gdzie 4 osoby zostały ranne, w tym jedno dziecko, miało miejsce wczoraj wieczorem w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. Tam na jadący samochód, którym podróżowała rodzina, spadło drzewo. Te osoby trafiły do szpitala, ale nic im na szczęście nie zagraża. Prąd wciąż nie dociera do 60 tysięcy domów, a najgorsza sytuacja jest na Mazowszu. Rosną ceny na rosyjskim mundialu. Kibice jeżdżący z miasta do miasta narzekają, że na każdym kroku zaskakiwani są podwyżkami. Rosną ceny podróży, a w niektórych przypadkach rosną nawet ceny wcześniej zarezerwowanego hotelu. O tym, jak piłka nakręca chęć zysku, opowie z Moskwy nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Podróż samolotem z Moskwy do Kazania na mecz Polska-Kolumbia kosztuje w tej chwili około 600 euro. Wygrali ci kibice, którzy kupili bilety kilka miesięcy wcześniej. Jak sami przyznają, udało im się ograniczyć wydatki w stosunku do obecnych cen nawet 10-krotnie. Przelot do Moskwy przez Mińsk, do Kazania. Lecimy dużo wcześniej, ale za to za 200 zł mamy przelot. Z Kazania do Wołgogradu będziemy sobie spędzać 24 godziny w pociągu. Mimo kontroli rosyjskich urzędów państwowych nadal zdarzają się przypadki anulowania rezerwacji. Hotelowych. Właściciele hosteli i pensjonatów zdają sobie sprawę, że nawet jeśli kilkakrotnie podbiją cenę, to i tak znajdą klientów. Kibice z różnych stron świata narzekają także na wysokie ceny oficjalnych pamiątek piłkarskich mistrzostw świata. Maskotka turnieju, wilk zabiwaka mniejszego rozmiaru, kosztuje około 30 euro, a większego 50. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia dużo chmur, niewiele słońca i przelotne opady deszczu. Lokalnie na zachodzie burze od 16 do 19 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno. Przelotne opady deszczu na południu, Pomorzu i Mazurach. Wysoko w Tatrach może padać śnieg. Od 7 do 12 stopni. Jutro sporo chmur, niewiele słońca i w całej Polsce może przelotnie padać deszcz. Burzowo na północy i wschodzie. Temperatura 17-18 stopni i nadal wietrznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Raz, dwa, trzy. Tym razem Radiowy Dom Kultury jedzie do Wrocławia. Co łączy artystów z pałacem klasycystycznym i kapitałem? Odpowiedzi znajdzie się wiele, ale dla nas najważniejsza brzmi survival, czyli międzynarodowy przegląd sztuki w przestrzeni publicznej. Na miejscu artyści z całego świata, scena dźwiękowa, spacery, działania w przestrzeni miasta i o wiele, wiele więcej. A o survivalu w Radiowym Domu Kultury już w najbliższą sobotę. Zapraszam tuż po 13:00. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55 Plus z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55 Plus sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Wie pan, ja to już wszystkiego próbowałam. I skoków na bungee, i slalomu giganta, i lotu balonem, i rajdów samochodowych. A może pani tej szynki spróbuje? O, tego nie próbowałam. Przy ladzie w Kauflandzie, zanim kupisz, możesz spróbować, czego jeszcze nie próbowałaś. Kaufland. Spotkajmy się przy ladzie. Teraz w Kauflandzie kiełbasa podwawelska 100 gramów, złoty 29. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Anna Regulska i Bartosz Gil. A tu w Rzeszowie na Stadionie Miejskim Jerzy Has, Mariusz Owczarek w zastępstwie Piotra Meca. Zaczynamy wyjazdowe, festiwalowe wydanie w tonacji Trójki. o tym marzyłem. Odpowiadam na pytanie o tym w jedną stronę ile do niej. Dziwią się stale na hip-hopu peryferiach. Tyle lat już przetrwałem i nie mam zamiaru przestać. Bo tego chciałem, o tym marzyłem. Chciałem wreszcie to znaleźć na szczyt, wchodzić ze stylem. To nie jakiś mam talent, tylko raczej mam skille. Mam band, mam power, tylko tyle i aż tyle. Pięciu kozaków, w tym czterech wirtuozów, plus jeden człowiek od rapu. Jest jeden Filip Mozul, bo nie ma dwóch takich asów. Jeden Alan Wybisz, nikt nie gra takiego basu. Są dużo lepsi niż myślisz. Nie ma takiego soundu jak Tomek i jego trąbka. Nie ma takiego vibe'u, to chemia jest nieodzowna. I nie ma żartów, bo kiedy gra z nami burzek, to iskry lecą spod palców, chcesz zostać tu jak najdłużej. Marzyłem, bo właśnie temu oddałem całkiem sporą życia chwilę. Biorę z muzycznych palet wszystko to, co najlepsze. Mieszam kolory stale i stale chcę czegoś więcej. Życie jest piękne, kiedy możesz stać na scenie i widzieć na twarzach szczęście, uśmiech, zadowolenie. Z każdym kolejnym wersem spełniać swoje marzenie. Odsuwać codzienności bez sens, odczuwać tremę, która przeszywa treszczem emocji. Daje kopa, szlifujesz umiejętności, by potem bujać w obłokach. Na wszystko jest miejsce, podstawą zawsze pasja. Posłuchaj tego więcej, gwarantuję, zaczniesz klaskać. I zaczniesz wierzyć tak jak my w ten materiał. Bo to suma przeżyć, suma włożonego serca. I duma wtedy, kiedy ktoś chce tego słuchać. Tu na kredyt nie braliśmy nic i nie szliśmy po trupach. Tu na kredyt nie braliśmy nic i nie szliśmy po trupach. Właśnie tak. Tego chciałem, o tym marzyłem. Tego chciałem, o tym marzyłem. Odpowiadam na pytanie o tę biedną stronę ile. Tego chciałem, o tym marzyłem. Tego chciałem, o tym marzyłem. SKB i Tomek Nowak, Quartet, na początek naszego spotkania w wyjazdowej festiwalowej tonacji Trójki, dzisiaj z Rzeszowa. Europejski Stadion Kultury 2018 to wydarzenia, którym patronuje program Trzecie Polskiego Radia. Stąd dziś do 15 nadajemy, a także w audycji mało obiektywnie od północy do drugiej z gościnnego studia Radia Rzeszów. Dwie godziny kolejne na żywo z tegorocznej edycji festiwalu. Pierwszy raz Europejski Setem Kultury odbył się w 2011 roku, ale to Państwo doskonale wiedzą ze spotkania pana dyrektora Narodowego Centrum Kultury z Piotrem Mecem we wtorkowym magazynku. Gdybym miał Państwu zacząć opowiadać po kolei, co tu się działo i będzie dziać, dzieje właściwie i będzie dziać w Rzeszowie, to myślę, że do tej 14.55 bym nie zdążył wszystkiego opowiedzieć. Mnóstwo fantastycznych propozycji, nie tylko muzycznych. Po prostu najlepiej będzie, jak odeślę na naszą stronę trójkową, polskieradio.pl/trójka, albo na stronę stadionkultury.pl, gdzie wszystko jest doskonale po kolei opisane. Dziś dla nas tu w Rzeszowie najważniejsze wydarzenie to oczywiście koncert główny. W tej chwili studio trójkowe jest, proszę sobie wyobrazić, umieszczone w budce komentatorów na koronie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. No czuję się prawie jak w niedzielę po 20. Nie, to może tego tematu nie potrącajmy za mocno. Skończyła się właśnie próba Darii Zawiałow. Kolejne próby przed nami. Scenę widzę doskonale jak na dłoni, na wprost, jak powinno być z budki komentatorów. Goście, mam nadzieję, do 15. O, właśnie Paweł Golec się z kimś wita na scenie, także myślę, że Golec Orkiestra też za chwilę będzie miało swoją próbę. To jest w ogóle pomysł, też nagranie muzyki tutaj na tym koncercie głównym ciekawy, bowiem artyści, których dobrze znamy, czyli na przykład właśnie Golec Orkiestra, czy Laocze, czy Daria Zawiałow, oni wystąpią razem z gośćmi z zagranicy, z gośćmi ze wschodu. To są zespoły ukraińskie, mołdawskie. Takie to są właśnie połączenia. Ich świadkami tych muzycznych połączeń będziemy dzisiaj właśnie na koncercie głównym, który od 20 do północy, stadion czynny od 18 już będzie można tu przyjść na ten koncert dziś na Stadionie Miejskim w Rzeszowie w ramach Europejskiego Stadionu Kultury 2018. Trochę Państwu popowiadałem, to teraz muzyka. Na razie tylko oni, bez gości z zagranicy, Laocze i Kapitan Polska. Gipsowej. I noc, i dzień, i pytań. Danie, ośniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam buty. Wierszem czyścić chcę kapitańskie buty. Kapitan Polska poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Zespół Laocze, dzisiaj jedna z gwiazd koncertu głównego Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, któremu patronuje program Trzeci Polskiego Radia, nasze studio w budce komentatorów. Zapytam teraz mojego gościa, jak się czuje w budce komentatorów. Tomek, jak się czuje w budce komentatorów? Witam. Słuchajcie, ja... Jesteś fanem piłki w ogóle? Jestem fanem piłki, tak, ale takim niedzielnym, powiedzmy. No, Mistrzostwa Świata... W tę niedzielę bardzo potrzebny jesteś tam. No tak. A wiesz, że gramy mecz w tym momencie akurat? No. Znaczy gramy koncert, przepraszam. Tak, widzisz, już nawet tak, mi się tak, mylą tak. Wydarzenia. Ale dzisiaj wszedłem na Stadion Żużlowy, bo jesteśmy na Stadionie Żużlowym w Rzeszowie. I pomimo, że spędziłem ponad 20 lat w Toruniu, już w tej chwili będzie, to ja nigdy nie byłem na meczu żużlowym. A przecież Falubas, tak? Nie, Falubas to oj, jest... Oj, teraz popełniłeś ja ciężki grzech. Nie jestem kibicem Żużla, przepraszam. To jest Apator Toruń. Apator w tej Toruń. Chwili to jest... Oj, faktycznie. To jest, koledzy z redakcji sportowej mnie nie będą lubić. To już się inaczej teraz nazywa, ale tutaj to nasz kierowca Tomek by wiedział wszystko. Aha. No, ale po raz pierwszy jestem w ogóle na Stadionie Żużlowym i po raz pierwszy szczególnie w tej, tam, na samym szczycie w budce komentatorów. Tomek Organek, jak Państwo się zorientowali, jest gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, bo dziękuję, jesteś właściwie w trakcie próby. Jak tak patrzymy sobie na scenę, to teraz właściwie chyba trwają próby do części oficjalnej jakiejś, tak, prawda? Do części oficjalnej. Kwiaty są przenoszone, tak, uściski. Tak, tak, uściski, dłoń wymieniane, więc wszystko będzie i pod tym kątem przygotowane. Tomek, ja przeglądając program dzisiejszego koncertu głównego Stadionu Kultury w Rzeszowie, zauważyłem, że Ty dzisiaj masz przed sobą i swój koncert, tak, taki festiwalowy, jak to się zdarzają u Ciebie często, ale także występ z innym artystą mocno kojarzonym z Trójką. Podobnie mocno jak Ty. No to bardzo miło. My się przymierzaliśmy do tego festiwalu przez długi czas, bo słano do nas różne zaproszenia i tak dalej, ale nigdy nie było takiej naturalnej sytuacji, kiedy powiedzieliśmy sobie, o kurczę, no to chcemy wystąpić, bo to jest tak doskonała okazja. A w tym roku zdarzyła się naprawdę doskonała okazja, ponieważ zaproszono Finka. Ja jestem jego ogromnym fanem. Mam chyba ze 3 czy 4 płyty. Byłem na kilku koncertach. I to jest dla mnie wielka frajda w ogóle dzisiaj tutaj być. Poznaliśmy się już z chłopakami z zespołu i tak dalej. Przed nami kolejna próba i to jest bardzo miłe doświadczenie. Takie fajne. Mamy już za sobą pierwszą próbę i cieszę się, że no to właśnie, tak gładko poszło. Jak ten koncert Organek plus Fink plus Organek tak będzie wyglądał? No to będą mini koncerty oczywiście, bo tych zespołów jest dzisiaj bardzo dużo. Ten koncert będzie trwał. To będzie taki... Kilka godzin. Tak. Kilka godzin, więc te nasze poszczególne występy są niepełnowymiarowe, ale to nie o to w tym chodzi. No i na finał jakby naszego tego mini koncertu wejdzie na scenę Fink i wykonamy jego utwór pod tytułem Shakespeare, o którym to debatowaliśmy mailowo przez jakiś czas tam, co który możemy wybrać, wspomnieć. Tak? Tak, który wybrać, z jakiej płyty i tak dalej. Ja jestem absolutnym fanem tej płyty Hard Believer i zdecydowaliśmy się na ten utwór. Znakomicie. Już czekam niecierpliwie. O której godzinie mniej więcej się można Was spodziewać na scenie? No, to będzie już po 22, więc to będzie dosyć... A to jeszcze zdążę obejrzeć. A, no właśnie. Bo na północ jadę do Radia Rzeszów na audycję kolejną, no to, więc jeszcze Was zdążę zobaczyć. Tak, tak. I po naszym występie jest już pełnowymiarowy koncert Finka, więc sam czekam. Tomek Organek, gość programu trzeciego, który dziś dla Państwa nadaje ze Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, z budki komentatorów. Tak, w stadionie Rzeszowym. Komentator Tomasz Organek, bardzo Ci dziękuję za czas poświęcony dla słuchaczy Trójki. Ja zawsze chciałem powiedzieć, tak, oddaj głos do studia, ale to jeszcze chyba nie teraz. Zaśpiewasz ze studia. No, dobra, dobra, dziękuję bardzo. Dzięki. Serca są zimne. Tych kobiet nogi nigdy się nie rozkładają. Tych kobiet ręce zastygłe czekają. Nie lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, a ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekri. Bo jasne kolory powiększają optycznie. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Uczciwi od medliny jest pachnieć szczyną. Ich buty są tanie, a pieniądze są drogie. A kto jest kim i tak się nie dowiesz. Nie lubię mężczyzn, którzy pachną medliną. Być może ich ręce wcześniej pachniały padliną. Nie lubię. Organek. Nie lubię. Słyszeli Państwo Tomasza Organka przed chwilą na antenie Trójki, jak powiedział, zawsze chciałem to powiedzieć, oddaję głos do studia. No tak, takie rzeczy się dzieją właśnie tutaj w Rzeszowie, w naszym festiwalowym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Dziś to w tonacji festiwalowej, a dokładniej Europejskiego Stadionu Kultury 2018 w Rzeszowie, któremu to patronuje program trzeci. Tomek Organek mówił o tym, że dziś ustalił wreszcie z Finkiem, jaki to utwór wykonają wspólnie i to będzie Shakespeare. Ale ja przygotowany jestem też na inne wydarzenia. Z archiwum finkowego dziś Looking Too Closely. To już tuż przed, mam nadzieję, wizytą artysty tu u nas za moment. I could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror, and you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close. Fink, Looking Too Closely. Trzymam przed sobą właśnie płytę Finka, Hard Believer, pod numerem 6 Shakespeare. Dzisiaj w wykonaniu na żywo Fink i Organek, taki to wespół zespół będzie na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie, a słuchaliśmy utwór Looking Too Closely tuż obok, pod numerem 8 na płycie Hard Believer. Finka, który mam nadzieję jeszcze zdąży dotrzeć dziś tu do nas przed 15 do naszego studia festiwalowego Europejski Stadion Kultury 2018. To jest piątkowa audycja Fundacji Trójki. Jak Państwo doskonale wiedzą, co piątek spotyka się z Państwem o tej porze Piotr Metz i ma teraz dla nas coś specjalnego. Kamasi Washington wydał dziś swój podwójny album Heaven and Earth. Podwójny? Niekoniecznie. O tym, w jak niezwykły sposób artysta zaskoczył wszystkich, opowiemy w jutrzejszej liście osobistej. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Tak będzie jutro od 19:00 do 22:00, a dziś jeszcze do 15:00 w Tonacji Trójki wydanie festiwalowe z Rzeszowa. Fink raz jeszcze. start traveling when I left home on my own. When I first start traveling, never gonna quit on you, ever gonna slow down. I left old Bristol City. Got my star in Bristol City. You're never gonna quit, are you? Ever gonna slow down? Terminate my fear. Wheels terminate my fear. Wheels to. You're never gonna quit, are you? Ever gonna slow down? Pink Wheels. Chyba go widzę, jak takim nieśpiesznym krokiem wędruje do nas do studia. Pink, więc za chwilę mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o tym dzisiejszym jego koncercie w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury. Bo tak jak mówiłem Państwu, mnóstwo się tutaj dzieje rzeczy. Stadionkultury.pl to jest strona internetowa, na której wszystko jest pięknie po kolei opisane. I jeszcze usłyszymy się dzisiaj raz z Radia Rzeszów. To właściwie będzie już jutro, bo kilka minut po północy, z piątku na sobotę. Tam dwie godziny w audycji Mało Obiektywnie, będzie więcej czasu, aby dokładniej przyjrzeć się jakże bogatemu programowi tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Kolejna próba trwa. Teraz być może docierają do Państwa takie właśnie dźwięki. Wszystko zakończy się w niedzielę koncertami też o 18:00 w Filharmonii Podkarpackiej. Art Celebration, część 6, People of Art. Ale to o tym też myślę, że więcej będzie czasu opowiedzieć w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, nadawanym dziś z piątku, właściwie jutro z piątku na sobotę, chwilę po północy, od północy do drugiej. Otwierają się drzwi i chyba za chwilę się uda nam porozmawiać przez moment z Finkiem. Chyba jeszcze przed próbą koncertu z Tomkiem Organkiem, który był naszym gościem. Hi guys! Tak, są panowie, momencik, za chwilę Państwo ich usłyszą. We are live on Trójka. Fink, how are you? Very good, how are you? I'm good, I'm chilling. Hi. Hey, how you doing? Oh, thank you, good. Thank you, we're fine. Guys, are you after the rehearsal or before? After? Yeah, we've done a sound check this morning. Yeah, we're soundtracked and ready. We just want to play. You sound very good to this black microphone. Nice. We just want to play now. We're soundchecked. Sounds great. I think the weather's going to hold. I don't think it's going to rain. Well, when we're playing anyway. And We soundtracked with Organic. We did the cover, which is cool. Yeah, it's great. They're a really good band, actually. Really lovely, like rocky, tight band. And we love the way the stage is set up with all the bands and all the drum kits all at the same time. It's really original. Yeah, it's wicked. Jak Państwo słyszą, są po próbie, wszystko przebiegło wspaniale, są zachwyceni organkiem i w ogóle załogą, obsługą techniczną tutaj w Rzeszowie. Wszystko jest pod kontrolą i jak powiedzieli, mają nadzieję, że nie będzie padać. No też mamy taką nadzieję, że nie będzie padać. Na razie tak za chmur trochę słońca. Jest tu w Rzeszowie nie za gorąco, idealna pogoda festiwalowa. So guys, what you gonna play tonight? Well, my powerful festival set. Well, so yeah, I mean, basically all the kind of songs that we love to play and we think are kind of uplifting for the audience. Yeah. We're gonna play like Looking Too Closely, and we're gonna play like Warm Shadow, and we're gonna play Yesterday Was Hard on All of Us. Yeah. Some big ones, some mellow ones, kinds. Jak Państwo słyszeli, to będzie koncert inny, na pewno inny od tego, który Fink zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to będzie koncert festiwalowy, więc muzyka przygotowana na taki występ też musi być troszkę ułożona pod innym kątem. Także już niecierpliwie czekamy na to spotkanie. Tomek Organek said that you had to have time to choose one of your song. Why Shakespeare? Yeah, because it's a very band kind of song. Yeah. It doesn't require our band to do it. Any band can play it. It's a very solid song, and we rehearsed it with him and it sounded great, didn't it? Yeah, absolutely. And also it's We like playing that song in this part of the world. It always seems to go down well that people sing the lyrics to that particular song. So we thought it would be in Poland too. Yeah, absolutely, yeah. So we love Shakespeare in Poland. I think it just resonates. There must be a thing. It's to the intelligent audience. Oh, thank you. So guys, thank you for your time. Pleasure. For a meeting again on live on Trójka. Yeah, can't wait. And hope see you again. No doubt. Thanks for having us. Thank you. Cheers. See you later. Dziękujemy panom za spotkanie, za to, że na chwilkę nas odwiedzili tutaj w studiu Radia Rzeszów w programie Trzecim Polskiego Radia. Proszę Państwa, więc panowie oddalają się już odpoczywać przed koncertem, a my słuchamy, no jak już było powiedziane, tak jak powiedział Fink, to taki utwór, który po prostu dobrze brzmi, dlatego wybraliśmy to do zagrania dzisiaj z Tomkiem Organkiem, Shakespeare. Oh why did they teach us Shakespeare when you're only 16? No idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing. All masks and kisses from the balcony. It's deeper than that, but it's a tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And all night I sat through the movie. And the plot was soaked in, and they kissed at the end. Squeeze your hand. Oh Romeo, oh Romeo, spent hours in the bathroom, jerking every hair and working on his master plan, working on his moves and keeping his cool. Oh, you taught me so much about you, taught me so much about love, and yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Shakespeare, utwór, który wybrali wspólnie do wykonania Tomek Organek i Fink, Tim Thornton i Finn Greenall byli gośćmi trójki przed chwilą. Tu w Rzeszowie na Stadionie Miejskim w czasie festiwalu Europejski Stadion Kultury, który to odbywa się po raz kolejny od 2011 roku tutaj. Trójka jest patronem medialnym tych wszystkich wydarzeń, które jeszcze raz Państwu przypomnę. Cały bogaty spis tych wydarzeń można znaleźć na stronie stadionkultury.pl i także na naszej trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie Państwa zapraszam. Zapraszam jeszcze raz także na kolejne nasze spotkanie z Rzeszowa. To będzie audycja mało obiektywnie nadawana dziś z piątku na sobotę. Chwilę po północy się usłyszymy i do drugiej, to dwie godziny będą ze studia Rady Rzeszów. Spotkań, rozmów, no i muzyki także. Artystów, którzy pojawili się, bądź pojawią się, bo wszystko, przypomnę, trwa do niedzieli w Rzeszowie. Na zakończenie naszego spotkania Monika Bożym, która w niedzielę w Filharmonii wystąpi, a my już Państwu serdecznie dziękujemy za to festiwalowe wydanie audycji w tonacji trójki. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Anna Regulska, Bartosz Gil i tu w budce komentatorów na Stadionie Miejskim w Rzeszowie Jerzy Has, Mariusz Owczarek. Dziękujemy, do usłyszenia. Mój bardzo miły, muszę Cię pożegnać, muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę Ci moje ciało splątane z Twoim, w uścisku sennego szczęścia. jako życie o swoje prawo nocy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Nadal zachęcam do udziału w naszej 48. akcji kolarskiej. Zasady są proste. Trzeba urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej sprawozdanie. Te prace zadecydują o wyborze laureatów, którzy w nagrodę pojadą na Majorkę. Radzę jak najszybciej przysłać rowerową relację. Ostateczny termin przyjmowania prac to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. To tyle o konkursie, a teraz zaprosimy na kolarskie wycieczki do Szwajcarii. Naszym przewodnikiem będzie Adriana Czupryn z ambasady szwajcarskiej. Szwajcaria to jest rajem dla rowerzystów, bo cały kraj przecinają trasy rowerowe i to takie narodowe, tak są określone, to są takie trasy długodystansowe, jest ich łącznie 9, każda jest na co najmniej kilka dni pedałowania i one są o różnym stopniu trudności, są przez większe górki, mniejsze górki, ale także są też dla miłośników rowerów, ale pochodzących z nizin. I tak, aby się nie za bardzo namęczyć, a też dużo ciekawych rzeczy po drodze zobaczyć, to taką moją ulubioną trasą jest trasa nad Renem, która prowadzi właśnie wzdłuż brzegu, jest tak dosyć łagodnie, no i sobie jedziemy ze wschodniej Szwajcarii, tutaj z kantonu Gryzonia, potem nad jeziorem Bodeńskim, wspaniale malowniczo poprowadzona trasa. Chwilę tam wskoczyć i ochłodzić się też, bo latem tam jest naprawdę bardzo ciepło. Potem przejeżdżamy przez piękne, malownicze miasteczka, no oczywiście z takim sztandarowym Steinam Rhein na czele i dojeżdżamy do wodospadu Renu i to jest takie ukoronowanie naszej wyprawy. To jest jedna trasa, a kolejna? Kolejna to też właśnie nad jeziorami w zachodniej części Szwajcarii. Ja wybieram takie łagodniejsze trasy jako osoba z nizin, ale oczywiście możemy też wybrać takie troszeczkę i trudniejsze, albo wskoczyć na rower elektryczny, wtedy tam nam żadne pagórki nie są straszne. Ale my pozostajemy przy tradycyjnym rowerze, siłą mięśni pokonujemy różne dystanse. I podziwiamy widoki, tak jak właśnie w zachodniej części Szwajcarii. Również mamy jeziora, winnice, widoki też na odległe, gdzieś tam na horyzoncie majaczące się szczyty Alp. Też jest tam malowniczo mniej turystów, dużo mniejszy ruch też. Jesteśmy bezpieczni, bo te trasy są poprowadzone z reguły właśnie z dala od głównych dróg komunikacyjnych. Właśnie dobrze oznakowane, tak? Dobrze i jednolicie oznakowane w całym kraju i tak jedziemy sobie przez pola, przez polne drogi, leśne drogi i oddychamy świeżym alpejskim powietrzem. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka.